Evert Nannings kent u al van de bloemenstolp in Horen. Maar wist u ook dat Evert Nannings kerstbomen verkoopt? Al vanaf 5 gulden per stuk. En u betaalt maar 10 gulden voor kerstbomen tot 4 meter hoogte. Dus op naar Evert Nannings. Westerwijzend 15 in Hoogkaspel. Telefoon 02286 1832. Oh ja, u moet wel zelf gereedschap meenemen.